se nome di menschuno, om hun er epilepsk og øjene er i brand. Jeg tager mig med i nok en voldsom evigt løftige visioner, om uendeligheten, svarte hul, om Marsis funde vand. Men jeg tænker på jeg klarer ikke styrer mig, jeg begjærer dig.